रात नवाज दे मुझे, रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो। कभी भिया मेरी आँख करीम है वो बड़ा, रहीम करीम है, मुझे ये सिफत दियता करे। बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत दियता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं, तुझे भूलने की दुआ करूं, तो मेरी दुआ में असर न हो। सगलों भिया मेरी आँख सितारों की पालकी, उठे सितारों की पालकी, अभी आहटों का गुजर न हो। कभियों दिया मेरी आँख में मैं झूम के, कभी शब को फूल को चूम के, कभी दिन की धूप मैं झूम के, कभी शब को फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, यूं ही साथ साथ चले सदा। कभी खत्म अपना सफर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो सके। भैया मेरी आँख